witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripowita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 28 października, minęła 16. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Policjanci ostrzegają przed cmentarnymi złodziejami. Znane są nowe szczegóły masakry w synagodze w Pittsburgu. W tym serwisie także o koncercie dla Niepodległej. Darmowe bilety można zamówić przez internet. Wystąpią m.in. Krystyna Prońko, Krzysztof Cugowski, Ewa Farna, Igor Herbut i wielu, wielu innych wykonawców. Policja apeluje o zachowanie ostrożności podczas odwiedzin cmentarzy. Przed Dniem Wszystkich Świętych wiele osób odwiedza nekropolię, by uporządkować groby swoich bliskich. Zajęci sprzątaniem zostawiają torebki, saszetki wraz z wartościowymi rzeczami na sąsiednich nagrobkach lub na ławeczce obok. I jak mówi Anna Kles podkarpackiej policji, na to tylko czekają złodzieje. Policja apeluje o trzymanie rzeczy osobistych przy sobie. Przedmioty wartościowe, których nie musimy zabierać ze sobą, zostawmy w domu. Nie nośmy przy sobie także dużej ilości pieniędzy. Jeśli pozostawimy samochód na parkingu przy cmentarzu, pamiętajmy o jego zamknięciu i trzymaniu przy sobie kluczyków. Policja przypomina również, aby zwracać pilną uwagę na dzieci. Wśród tłumów odwiedzających nekropolię najmłodsi łatwo mogą się zgubić. Sprawca sobotniej masakry w synagodze w Pittsburgu powiedział policji, że chciał zabić wszystkich Żydów, gdyż ci dokonują ludobójstwa na jego narodzie. Ujawnił prokurator Scott Brady. Poinformował on też, że wstępne przesłuchanie Roberta Bowersa odbędzie się w poniedziałek po południu oraz, że nie ma przesłanek wskazujących na to, by sprawca działał w porozumieniu z innymi osobami. 46-letni Bowers wszedł do synagogi podczas odbywających się w niej uroczystości i otworzył ogień do zebranych. W ataku zginęło 11 osób, a 6 zostało rannych. Napastnik został postrzelony i przewieziony do szpitala. Głos w sprawie tragedii zabrał m.in. papież Franciszek. Ojciec Święty zapewnił o swojej bliskości mieszkańców Pittsburga, szczególnie społeczność żydowską. Podczas modlitwy Anioł Pański podsumował także zakończony dziś synod poświęcony młodzieży. Franciszek powiedział, że blisko 4 tygodnie trwania synodu były czasem pocieszenia i nadziei. Zaznaczył, że zaangażowana i ciężka praca polegała głównie na umiejętności słuchania. W dyskusjach podczas synodu udział brali również przedstawiciele młodzieży z całego świata. Papież powiedział, że synod już zaczyna przynosić owoce. Jak się wyraził, synod był dobrym winobraniem, z którego będzie dobre wino. Dyskutowaliśmy o tym, jak stawić wspólnie czoło wyzwaniom świata cyfrowego, migracji, cielesności i seksualności, dramatom wojny i przemocy. Po modlitwie papież, odnosząc się do tragedii w Pittsburgu, nazwał zamach nieludzkim aktem przemocy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Teraz wracamy do kraju, a konkretnie do Gliwic. Kolejne osoby dołączyły do szeregu żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Na terenie jednostki przysięgę złożyło 59 osób. Mimo że liczba chętnych jest ponadprzeciętna, to jak zaznacza Wiesław Kukuła, dowódca WOT, dla każdego znajdzie się miejsce. Przyjęliśmy zasadę, żeby nikogo nie odesłać z wojskowej komendy uzupełnień. Każdy, kto spełni wymagania psychofizyczne i zamierza zaciągnąć się do służby, powinien znaleźć służbę w WOT-cie. I na pewno takiej osoby nie odeślemy. Zbudujemy dodatkowe struktury. Żołnierze WOT-u w ramach służby odbywają ćwiczenia razy w miesiącu, w weekend. Jeśli natomiast dysponują wolnym czasem, mogą zostać powołani także do innych zadań. Nawet 50 tysięcy osób będzie mogło zobaczyć na żywo koncert dla Niepodległej. To wydarzenie odbędzie się w przeddzień Święta Niepodległości, 10 listopada na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wystąpi Polska Orkiestra Radiowa i kilkudziesięciu znanych artystów. Kto chce wziąć udział w tej imprezie, wystarczy, że wejdzie na stronę niepodległa.gov.pl. Można tam bezpłatnie zamówić bilety. Szef Polskiej Orkiestry Radiowej Krzysztof Kur podkreśla, że będzie to największy koncert z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości z udziałem znakomitych artystów. Przekrój śpiewaków, piosenkarzy polskich, bo będzie ze strony muzyki klasycznej, operowej Aleksandra Kurzak, Andrzej Lampert, ale będzie również Krystyna Prońko, Krzysztof Cugowski, Ewa Farna, Igor Herbut i wielu, wielu innych wykonawców. Natomiast w programie utwory, które wszyscy właściwie znamy, utwory z każdej dekady tego stulecia od odzyskania niepodległości. Wydarzenie będzie transmitowane przez Polskie Radio i Telewizję Publiczną. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy zachmurzenie przeważnie duże na południowym wschodzie i nad morzem z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu na północnym zachodzie i południowym wschodzie słabe. Na pozostałym obszarze okresami umiarkowane, lokalnie silne. Temperatura minimalna od zera na Suwalszczyźnie do 12 stopni na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

It was soon one more death conquered. Soon one death conquered in my room, but I'm not in the room. Death conquered in my room. Oh my Lord, oh my Lord, what shall I do to thee? Well, honey, John, honey, hurt my, hurt, hurt my Lord, call God Almighty, hurt my, oh my Lord, oh my Lord, what shall I do to you? I'm gonna stand. I'm gonna stand rain on a wind till Jesus comes, but I'm gonna wind till Jesus comes. Oh my Lord, shall I do to be? Mógłby tak jeszcze długo, obiecuję. Mississippi Fred McDowell. Jak Państwo być może wiedzą już niektórzy, nasza siesta 14 jest. Dwupłytowy album, który ma dwie części, jak się Państwo domyślają, pierwszą i drugą. Jeszcze dodam, żeby być precyzyjnym, pierwsza to jest Boys, druga to jest Girls i Boys to jest w większości muzyka bluesowa. Bluesy i ballady. Więc dojdziemy do tej naszej siestowej czternastki dzisiaj, ale ja chciałbym sięgnąć pamięcią hen jeszcze wstecz, gdzieś głębiej, do samych prapoczątków. I no proszę przyznać, że ten artysta Mississippi Fred McDowell, on tak po prawdzie był nagrany w latach 50., ale to jest taka muzyka, która spokojnie mogła pobrzmiewać gdzieś na plantacjach w połowie jeszcze XIX wieku. Prawda? Już wówczas niejaki Christian Frederick Martin zrobił tę boską gitarę, na której pogrywano w marszu na zachód i te instrumenty towarzyszyły i osadnikom, i niewolnikom, więc mogli tak, takie bluesy interpretować. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj na tym bluesie się rzeczywiście skupili. Ja od razu uspokajam, nie będę Państwu tutaj robił wykładu, bo nie śmiałbym, mając w Trójce tak znakomitych mistrzów jak Jan Chojnacki, czy niegdyś Sławek Wierzcholski, wielkich znawców bluesa. Chciałbym tylko swoim entuzjazmem się podzielić i być może nim Państwa jakoś zarazić. A zatem, rok 1927 i Jelly Roll Morton, który owszem z bluesa wyszedł, ale był już muzykiem, chcielibyśmy powiedzieć, pełną gębą, z wielkimi aspiracjami, jeśli chodzi o orkiestrację, jeśli chodzi o wyrafinowanie melodii, no i przede wszystkim o pianistykę. Jeśli Państwo pamiętają, co był fantastyczny, tak piękny, wzruszający film Giuseppe Tornatore, rok 1900. o tym pianiście urodzonym na statku. Pamiętają państwo? Tim Roth go grał. I tam jest taka scena, kiedy no już cały świat wie o geniuszu owego urodzonego na statku pianisty i usłyszał o nim m.in. Jelly Roll Morton, wówczas najsłynniejszy jazzowy artysta, który mawiał o sobie jakże skromnie, że jazz to on osobiście stworzył i wymyślił. I na tym statku spotykają się i odbywają pojedynek na fortepiany. Dalej już nie zdradzę, bo chciałbym, żeby ci spośród państwa, którzy filmu nie widzieli, mieli szansę przeżyć tę scenę i mieć z niej jak najwięcej frajdy. Myślałem, oglądając ten film, że jak to czasami bywa, prawda, w przypadku Mozarta chociażby i paru jeszcze innych osób, że film tak kompletnie zawładnął naszą świadomością, że czasami niewykluczone, że zrobił krzywdę autentycznemu człowiekowi, że być może ci ludzie, których oglądamy po częstokroć setkach lat, w przypadku Roll Mortona po wieku na ekranie, wcale nie byli takimi skurczybykami i tumanami i złymi ludźmi, prawda? Nie mamy na to żadnych dowodów. Ale nie o tym, tylko o tym, że dzisiaj Jelly Roll ze swoim zespołem Red Hot Peppers, to troszeczkę wyprzedzili, prawda? Pomysł na nazwę zespołu Red Hot Chili Peppers. Rok 1926 i Dead Man Blues. What did I hear at 12 o'clock in the daytime? Church bell ringing. Man, you don't hear no church bell ringing at 12 o'clock in the day. Yes, indeed. Somebody must be dead. Ain't nobody dead. Somebody must be dead drunk. No, I think it's a funeral. Yeah, looky here. I'll be there at a funeral. I'll be right here at that trombone phone. Jelly Roll Morton z górą 90 lat temu. Niech nam ktoś zaśpiewa. Czemu nie cesarzowa bluesa? To Bessie Smith przy fortepianie James P. Johnson. Rok 1927. When it rains above these in the sky, turn dark at night. the skies turn dark as night. Then trouble taking place in the lowlands at night. I woke up this morning, can't even get out of my bed. Get out of my door. There's enough trouble to make a poor girl wonder where she wanna go. Then they roll a little boat about 5 miles across the pond. Then they roll a little boat about 5 miles across the pond. Wind began to blow. There's thousands of people ain't got no place to go. Then I went and stood up on some high old lonesome hill. Then I went and stood up on some high old lonesome. Bessie Smith, Backwater Blues. A my tak w historii bluesa bardzo powoli się poruszamy, tak drepczemy. Jelly Roll, rok 26. Bessie Smith, rok 1927. I rok 1928. Kto wie, czy nie jeden z ważniejszych. I oczywiście Louis Armstrong, jego zespół Hot Five. I dzisiaj, kiedy się tego słucha, jak dawno to było, 90 lat, proszę sobie to w ogóle wyobrazić. Mamy wrażenie, że no jakże, to było zawsze, to jest oczywiste, to jest taki stary jazzik, ktoś powie niefrasobliwie, a tymczasem wówczas były to nagrania tak niewiarygodnie rewolucyjne, że właściwie te pierwsze płyty Armstronga z zespołem Hot Five, one nauczyły całe pokolenia jazzmenów, jak mówić tym językiem, jak gadać na swoich instrumentach, jak improwizować z katem. Więc ja bez wahania umieściłbym w koronie najważniejszych jazzowych nagrań to właśnie West End Blues. Louis Armstrong, his Hot Five, rok 1928. Thank you. Armstrong, Western Blues, jak czule, jak subtelnie. Jeszcze jedno nagranie z takiego październikowego dnia jak dzisiejszy, ale dokładnie sprzed lat 90. I no to nie jest klasyczny blues, ale ten artysta, jak wielu jazzmenów, z bluesa przecież pochodzi, ale jego geniusz doprowadził do takiego wyrafinowania tej formy, że właściwie dzisiaj słuchamy tej muzyki i myślimy, że po pierwsze się oczywiście w ogóle nie zestarzała, a po drugie, że gdyby ktoś dzisiaj tak komponował i tak orkiestrował na kilka, kilkanaście zaledwie instrumentów, to byśmy go okrzyknęli rewolucjonistą. No a to było, raz jeszcze powtarzam, 90 lat temu. W tym zespole jest już mój ukochany Johnny Hodges z saksofonem altowym. Co oznacza nieuchronnie, że to Duke Ellington. 90 lat temu, październik 28. Duke Ellington. Jeśli ktoś z Państwa, to wątpię, ale jeżeli ktoś w owych czasach, 90 lat temu, wieczorami lubił wędrować po Harlemie i tam zaglądać do klubów, jeśli zajrzał do Cotton Clubu, to takiej właśnie muzyki mógł posłuchać, pozazdrościć. Myśmy w tym naszym wędrowaniu po bluesowej historii tak naprawdę dreptali, jako się rzekło. Poruszaliśmy się rok po roku w tych latach 20., ale teraz wykonamy, jak to w sieście czasami bywa, właściwie taki przelot nad dachami. I przy okazji też włączymy naszą 14. płytę Boys and Girls. Z Girls jeszcze poczekamy, ale ta płyta, aby tak rzec, chłopięca. Ona tak naprawdę jest męska, to jest męska proza, to są tęskne, żarliwe, błotne bluesy, które otwiera Jimmy Rushing z przyjaciółmi. Mniej więcej 30 lat po nagraniu Ellingtona. I left my baby standing in the back door crying. Yes, I left my baby standing in the back door crying. She said, baby, you've got a home long as I've got mine. She's gone and left me standing on. Gone and left me standing all alone. Promised me that we'd get married on the day that she left home.

podskórny, podziemny prąd, który wypełnia, dodaje energii tym wszystkim nagraniom. I to jest oczywiście saksofon. On się pojawia mniej lub bardziej wypunktowany. Właściwie no nieomal we wszystkich nagraniach, a zdarzają się też przypadki, co na Sieście jest pewną nowością, że saksofonista graby, tak rzec, niefortunnie pierwsze skrzypce. I nikt zupełnie nie śpiewa, ale to jest moim zdaniem zgoła niepotrzebne, bo tak naprawdę ci muzycy śpiewają, gadają ludzkim głosem na swoich instrumentach. Jak Sydney Bechet w roku 1949. Bechet Creole Blues. To jest tak hot granie, że Państwo spokojnie mogą, słuchając tej płyty, gotować sobie wodę na herbatę i wcale nie trzeba czajnika kłaść na ogniu. Wystarczy obok głośnika. Nie mogę tego obiecać, ale proszę spróbować. Teraz trochę subtelniej z naszej czternastki. Billy Eckstein. I got the right to sing the blues. No my mu tego prawa oczywiście nie bronimy. Sing the blues.

someone new. But does that mean that I've been untrue? When we're apart, the words in my heart reveal how I feel about you. Some kiss may cloud my memory, and other arms may hold the thrill. But please do nothing till you hear it from me. Girl, and you never will. And you never will. Arthur Prysock. Dzisiaj w Sieście to prawie wszystko. Wielkie serdeczne dzięki, że Państwo byli z nami. Tak trochę w historii bluesa sobie pobrodziliśmy. Potem włączyliśmy naszą siestową nową płytę 14. Bardzo byli Państwo dzielni, więc na koniec nagroda. Włączymy sobie część Girls, gdzie owszem, też dziewczyny śpiewają mroczne bluesy. Jest kilka tutaj naszych tradycyjnych siestowych tryptyków. Jest tryptyk właśnie bluesowy, jest soulowy, jest polski, jest bagatela, jak zawsze u nas luzofoński. Ale jest też tryptyk z coverami i chciałbym taki właśnie drobiazg jako prezent Państwu na koniec podrzucić. To jest Diana Krall, utwór Państwo z całą pewnością rozpoznają. Ja się nazywam Marcin Kydryński i czekam za tydzień tymczasem. All my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love him too. And I love him. He gives me everything, and tenderly, the kiss my lover brings, he brings to me. And I love him. And I love. A love like ours could never die, as long as I have you. Autopromocja. 30 lat koncertów w Trójce. Dziś jubileusz w studiu imienia Agnieszki Osieckiej uświetni Jan Borysewicz oraz zaproszeni przez niego goście, a więc przed nami same wspaniałe niespodzianki. Zapraszam dziś po 19:00. Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Zapraszamy